تو نمود روزہ ہے زکات تبلیغ گیا اس مطلب انگلش پڑھے اور اللہ کے نفا قانون دمل اور قانون دا اللہ طرف آیا لے گلے دا قرآن دے نو قرآن بانے بچے رضر آج میں الب کر دی بنیاد بانے تو مختلف اندازوں بانے قرآن دا قانون لکن تاکید جی کر کے گئے صورت رات کے حیات فیصلہ اللہ قانون دے ٹھیک رہتے تو کہ تو سرگند ہے نہیں مطلب عالم نے بس پوچھ سکتا نا عالم کی تو نوٹ والا پاری بن گئے سی لیجیے صورت رات آیت نمبر یہ پڑے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا سوچ ملے کہ مخلوق أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا كِرَسُمُ حُكُمْ نُمَا فَرِشْتِي مِرَاسِ دنیا کا محکمے کو یہ طرح سننا تفسیر کا پل جب آنے کو مین اطراف آ جگہ طرف سننا اگاؤ کرا لان کم واللہم اللہ فیصلہ کی اس کے روز چکے ان کے فیصلے دا اللہ وہ سری علیہ صاحب نہ سے اب لگ رہے کہ نہ ہے نہ کہنا ہم لوگ مانا کہ وہ نس کے یا نلے سے یا نکی جی دا مانا کہ سلکر دینے کی وہ میں کہا ذکر مکہ کہ دبی سرگنزول جی کہ دا کار دا کولو دیا کہ دے سی اور تا سے ان چکے مکہ نورن کا سو کوئی کی تم گورا ولی ایسا قدرت نہیں شیرے کا سو شر و گوڑ کا سو کنوئی کی تم مزا منڈی مو آگا کا ولی نہیں نو دا نفی نہیں آگا جائے کی راجی کہ دا سولو پا ظاہر بانی امکان و اسباب جی نفی آگا جائے کی راجی کہ دا غیر سولو امکان و اسباب پا ظاہر نہیں نو قرآن نشتے نشتے دے دے خبری پا امکان نشتے دے دے سو وجود نشتے ولی دا کارتا ہے لام آپ حکمی نشتے دلی کے رشت کو ان کے حکم حکم ڈاللہ مانا نہ بلی مانا دن سے نہیں ندی ڈاللہ حکم رشتے اوپر رشت نے کی نہ کچروں سے روان دی ججا نے لو روان دی عدالتی نے لو روان دی اللہ حکم رشت کو کر نہیں کر اس سے عبدالعزیز اور داسان صدا اروڑے اور جامع حفصے اور جامع مسجد اور دا فیصلے داوی پر ہائی کورٹ میں جو فیصلہ دائر کر لا اور وکیلان نے ول دی دا حکم دا اللہ من لا مواقعے والے حکمی دا اللہ حکم مرس کوائی دا اللہ حکم مکے کے مظلومان یہی کمزوری یہی بس اوائے گا کنا کہ دا زیادہ اوشو امن گم زیادہ ہو کچھ من جے مرگر کیا ہونا تورا او چو زیادہ سے نور زیادہ ہو کچھ نتو چھ فیصلہ کفر لے ہو کچھ کفر لے نور کفری قانون لے نور جو کفری قانون مطلب جانے کہ داغے ہر جزیہ با دو قرآن چلا دی ندیر جزیہ کی کہ آگا اوفق دل قرآن دی وہ قانون مجموعی اگر رواد دی نتیجہ دا خص و رضل تا دی نتیجہ پسے اوڑے نتنگ اتوا چیزو قانون دا اللہ منم قانون دا اللہ خونو من رسول لا معاقب علی حکمی مانا لا تو عقبو حکمہ دا اللہ حکم مرسطہ کوئے دا دخول قانون انہوں نے مرسکائی دے طریقہ باندھے حاکم اللہ دے لا حکم الا اللہ ولا حاکم الا اللہ حاکم اللہ اور حکم اللہ سورۃ الانعام کی آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر وہ پڑھ دوستو اللہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ يقص الحق وهو خير الفاصلين زما سر سے اختیار نہیں کرے خبر میں لپا کر اول لا انی علا بینت من ربی وایا کرل تو ہیں یم زو تصاف بیان اتصاف بخبر خاص زما دو پالن کی طرف آن پالن کی پدی پالے لے ما اپدی خبر را لے کرے ترگیتیم دا کرے گا لالا وکذر تم بھی اتاو سو درو جن وائے نہیں مانا ہے کہ عمل درو یا دخلے درو نیچے ماں سگا کتاب سے تلوار کو آئے پتی پکار ہو چکا پھر ہو لگی کنا نما سگا سپیر اگر اخلاص ہو دے اختیار نیچے اگر اگر ماں رفتہ کرے دو قبل دی کہ تم لا الہ الا اللہ پر یہ قول و عمل زور کی رہا ہے انی علی بینت لا الہ الا اللہ لا الہ ما اندی ما تستعجلون بی لا الہ انی علی بینت الا اللہ زبت صاف خبرم الا اللہ زورتوں اور جا ما تخنیس کرے کہ تاثر صدا درکم لا الہ الہ من الہیت کیا کی انی سے دادا اللہ اختیار دے نل حکم اللہ للہ حکم نیس کے دنیا کے ایک ایسی آواز دا اللہ شہرا دعا تو بندہ کو وسط دے کہ اللہ قبول کی اگر اللہ اختیار دے تو دو بندہ اختیار کیا کہ قبول نیسے کیا کار دی کی موجزہ کرامت خرق العادت وقتی سے دے دائمی نے دے اختیاری نے دے موجزہ اور کرامت نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی ہے تو کوئی مولانا اشرف علی رحمہ اللہ تعالیٰ اگر وہی دانو دہانی سری اور نو تو بندہ پہ اختیار کی کل غواری اسی دہے برطار میں اعلیٰ نشینم دہے برپس کے پائے خود نبینم بگفت حوال ما برق جہانس دمی پیدا و دیگر دم نہانس یعقوب کہے چاوئی شادی رحمہ اللہ تعالیٰ تعبیر بھی کہتے ہیں کہ پنے سر کے لیے اب کبھی دن دبان دو لگے انی لا جدو ریحا یوسف لولا تفندون کما کا بدا والی خمقل نو آیا اب یوسف دن دبان دو لگے ریحا یوسف کبھی سو سفر ابھی دو لگے نہیں چاہتا ہوئے کہ دن دبائیں گے مصر نہ لگے تو اور دل تک پر جیسی کے پروتو دروازے نظر تو انو کوئی کے پروتو اور جلدی اخیر یاد ایسا ہو انہوں نے جو اللہ جڑا ہو رہے گا میری پاس کوئی جیلی دو کسی پرسی دو دا گم کر رہا پردن اے روشن دوہر پیلی خیرہ من اے اکیارا اپا جن کوئی جیل کیا جنس رسبوی پیرا آن سنی دی نو کوئی کی ولی نلی جڑا در چاہی کن آن سنی دی دی راہو تے اخوار ما برکے جہانت زمجھے اختیار نسے اسمان پلک دے زما اختیار کے نہ دے مخلوق کو اختیار کے نہ چل اللہ پڑھ کی جو پڑھ سی کرے پیارے کی نتو پیارے کی بگفتا ہوا ہے ما برکے جیانس دمی پیدا ہوا دی گردم نیانس ام فن کے پیدا سی ام فن کے ختم سی تو اختیار سی تو پتہ اس میں لگی موجزہ و کرامت نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ دا جن دا خیلی کتاب کہ پردور مسئلوں کے اگر دفکر و ضرور نہ رجوع کرے گا اور اگر کتاب فارمان و کتاب چاپ سے مریض ہو کتاب اول نسخہ کی رویتا دا تصرید پر رالالا مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ ورکر او پوت یا الحمدللہ تو سینے کے خو خوشحال سرزو میں خوشحال سرزو کہ مانا کہ میں غلطے سے راریانا میں توبہ وقت اللہ رجوع میں اکر ازوہ کا مخصوص ہے حقیق کی لیتی میں اختیاری ہے اور میں دائی دی تو اس کا پوزو کرے بھی خلق ہونا کیونکہ زر آگا ہے مجھے آگا موری دی وہ مریدہ مریدہ خبر خود آگا یاو نمانی غم جو چندے خیرے دا آگا موری دی مانی بے بان جا رہا ہے اب والی ما برکے جا رہا ہے قرآن دا جی کہتے ہیں ما اندی ما تستاجرون بی نسکے را سخا نسکے وست کے میں آگا تو اتا سے ضرور آئے تحریف تو اچھا عذاب را لے ما اختیار میں گیا جا سکتے نو لا الہ الا اللہ ہماری زور سے کرا نو بیا سرم اصلی ذکر کری یا پس ان الحکم الا للہ حکم نیسے پا عالم لیکن یہ اللہ نو تو حکم تکلیلی دی کائناتی سے سویرے کی سین کرے دے باران نیسے دا غیر اختیار ہے کہ کل او والی کہ یہ ساتھ کے ان سن کے باران شروع سی او ملک و طور تیاری سی اور یہ جی برا سی سو کے رب جو دے سی جو دنیا تو قومن دیو دے سی تو ملگر ملتون کی قرارداد دی پاس کی چنن روز کے با یا پدی افتایا پدی جمعہ کے با بارا نئی نوے کریے وریاز بانی نوے کریے رب دے کی سو نشی رس پولے جی توی کائنہ کی سیسلا کی وجنی سو کے رب پولے نشی جنگے کوئی نو رب پولے نشی بے سیسلا کی شریک مرے پیرا کے او دا دیو مسئلہ کہ آگا تشریعی قانون دے تشریعی کی جداو کا دامتا پدے کے گھر سے شریکان پیدا ہو او پیدا جی مخالفین ہو او مخالف جی دل کرتے ہیں نیل حکم اللہ اللہ تیسا لبن چلی جی پا عالم لیکن جیسی ہو دا اللہ اصحیرہ فیصلہ بنی تو عالم دی کی ایک ہو دا اللہ ان الحکم لا الہ الا للہ الا اللہ دا بدی یو اللہ یو اللہ بدی قانون دا یہ قص اللہ غبیان کیا ہو بیانی چرا خبرہ اخری جدا کی ان کے دا غلطی ہو دا صحیح الفاظ سے فصل اللہ حقا دا باکل کی بے خبر کا فکر رکا ان الحکم الا للہ دین آیت سورۃ یوسف کی آیت نمبر 4 یوسف علیہ السلام تو پردی ملک کے رہے اور تو پردے قبضہ کے رہے اب یادائے گا پردے پر جیل کے رہے سرد دکھنا یوسف علیہ السلام یلی خبر صدا کو غالم دے خود دی اور فیصلہ کے چلی جی ندیہ واللہ بھی دبل چاہ بنی قانون بدیہ واللہ منم ندبل سورۃ یوسف کی آیت نمبر 40 حکم اللہ یوسف جیل کی تقریر کی علیہ السلام دا مقام صرف اور صرف دا پیغمبران بل مراوڑا دا سری کی بزیگی اور کیا جی بیانی کی اور دا کافر جیل کی رہا دا او دا قرم میں انتا کہ من مانا نمی مانا اللہ زور ظل سے ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان دلیل پکار دے اللہ سے دلیل نظر آ رہے گئے تا سپنا روا باندھ آڑیں گے اور بے داؤ تم جی کر گئی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار رد شرک گئی ولی کا سدینی ولی ارباب متفرقون وہی جو نور نے وہ تم کی جگہ کہنا تھا مرد کو کیوں خدا تو کیوں کہ قانونی کفری مانا قانون نے بندیان جوڑ کہہ دے بادشاہ جوڑ کہہ دے جو بادشاہ پارلیمان جوڑ کہہ دے اگر قانون دلان کی فیصلے کی ادا قانون دلان کی یوسف جیل کرے گئے یعنی یوسف کے سو جرم جرم کی ثبوت کرے نہیں اخبل ربی اختیار اقرار کی جدا منگا ربی ہو جنہ سے جو جدا خبر رکشی جا خبر رکشی اچھے دے پر باری تو خبر نہیں رکی جنا اخباروں میں کی برا جی او دا شانتا پر رضباروں کی برا جی رسالوں کی برا جی خبر رب خوئی جی مدا بر رکوک انہیں چھے دے رکو تو دنیا دا مخنا میں رکوشی مدی تیری جی رکو میں غوی قانون دا اللہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون دیر خلق دیر قدر نہ کئی مصر کے یوسف دے علیہ السلام او قیتن دو دیر پت نوری اگو سخا دیر قدر نور سخا نو جمہوریت ہمیشہ دو کفر دے جمہور ہمیشہ دو کفر مرستیال دے او دا حق مرستیال با چوک کئی اقلیت دا ہر زمانے کی اقلیت اکثریت نہیں رہ رہے اکثریت تو نو دا آدم علیہ السلام کلیت نا دا آدم علیہ السلام زمانہ کے وہ قدر لگا وقت تک ہوئے اور دا قادیر طلح کے اکثریت ختم سے آرہ تو دریا باندے دا نو علیہ السلام وقت ہے کلیت دا دین آلو کہ قومون تباسی وزا سر اتیائے رکم اتیاتا نا فادی سو طولو یو خبر نو بیار آتا جمہوریت بیار آتا بیا سورو دا ہر دور دا پیغمبر کی کفر و جمہوریت ہو نو دین با کلو کہ کل ابا دا کفر ختم شو اقلیت با اللہ محفوظ کن دا اقلیت پا اکثریت بدل گیا او یہ اقل او سرا دینا چا اکثر سے چا کل آگئی دا کلیت برا گئی نور چرتا ہوں دا نوشی چا اکثریت یا کلی دا اسلام رہ سی دا مہدی زمانے کی دا عیسیٰ علیہ السلام زمانے کی برا سی دا جال مردار کی او دا شان تنور کا اثر ختم سی اسلام بدم رہ سی چا جک ابا واسی یا مسلم آگا یہودی دا غمت ختم سی وہ نہ باواز کی بوٹے باواز کی رما سب کے ہوگی پٹھے رہے اگر انہیں زغمی نہ کفر گیا کافر بخط ہم سنی گیا بھی اس طلب وقت کے رجوع سو جا تو کفر کفر بوا اللہ علیہ سرار انہ سریس کی رجی لا تقو مصا کامت بندر آجی لیکن فتول بیجی نو بانی بیجی نو بیتا کسی گئی نیکان رو رجیتا نہیں دیو جنہ قرآن جی کرتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم نرا مدد کوئی تاستا دین نکوئی سواد اللہ ایک انتش دنو منو نمونو تاستی خوئی دا دا قومی سملے من بار دے دا دا سینت من بار دے دا دا سانتی من بار دے دا دا باد و بابا دے دا روی زوان دے دا روی زوان دے دا دا لور دے دا دا زوی دے دا دا خد دے دا خد اور کے سلی دا تاستی جو اکڑی دی سم مہی تمو دا پیریان دے سی دا تاستی پیریان دے سی کوٹی تا غند کی بری غالو کسی غرا غند سی خنجیران اصلا پل اول توبون بانی اوی راول اگر وہ ادھما تو بادا ضرور موٹے مراو باسی تیریان کے لارا تیریان خدا نوری کری پری جا تیریان کے نسی دیسی چکور سر کی ویڈیو سر راغلے ہیں بچیا کہ میں پریس میں سے سر دیو بیا کی پیجا شروع جی وہ کاکا سے گئے کہ کاکا سے رضا من دیجی رکی من دبن نمتے لیے ما تعبدون من دونی ہی الا اسماء ان سمیتنو آنتم و آباؤکم تقریر کے آباؤکم تاسم شرام داوئے لیے نو تاسم ناغوائے نو گو رہنا سوچتا نکوائی ما انزل اللہ بہا من سلطان سلطان قوی ہو جبتا یقینی دلیل ہوئے نبی علیہ جلی اللہ صلی خبر بانی من سلطان من دے سراقا سلطان نکرا سب قسم دلیل ہوں سب قسم دلیل کئی تاستا خبری سب قسم دلیل دے قرآن سنت نو ہے حیرہ بکنا اس قسم دلیل دین شرے انی الحکم اللہ اللہ یوسف جل کے واسے اے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ لیکن دیو اللہ قانون دو مجھے کی نہیں تو مصر کی قانون دو کفر دے ادھے کفری قانون بلان دے ذرا واسے اے پیر رسک والا گورا پانشیور کا داغ پیر رسکی دے تے نگوری چیزا سرے دے کم حال دے اور دوسرا رسکتا ہو کم کم اور جتاب بدل رہا ہوں انہوں نے سکے اور جتاب بدل رہا ہوں انہی لوگ مو اللہ اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ لیکن دیو اللہ حکم بدا اللہ چلی جی نو پیغمبران با دلی دارا ایک یو تن دی ایک یو تن اتول مصر دے کفر کو قانون دی اور اگر آواز کی این الحکم اللہ للہ اے صلی اللہ علیہ وسلم دبل کیا سرے ظلم را سرے کی جیسے مجبور ہے ناتوانے ظلم مجبور اے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دیو اللہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہ تبی بانے حکم رتب ہے اللہ تعبدو اللہ ایہ اللہ ویلی لا تعبدو جس حکم انہوں نے آئی تو دین کی قانون کی اللہ ایہ لیکن دیغا نمزم دے تکے لا تعبدو اللہ ایہ مزم دے تکے لیکن اغلا تو جون نسے لیکن اغلا حج کیا ہو چی فکمہ طریقہ ہو انہوں نے کہے لیکن اغلا داشتان تا نور احکام طول نصاب دیو اللہ انہوں نے بل ذالک الدین القیم دین راور مالک یوم الدین اکملت لکم دینکم دین میں مکمل کر اور روز انصاف مالک ذالک الدین القیم دار قانون دادا خونا دا جند تیرو لو بالکل درست دا القیم درست نیغ دا کہ گوالی بھی جتن سے لا ہے وجہ ولیکن اکثر الناس لا علمون دادا اکثریت دا جمہوریت مدن کی صورت یوسف مری صورت یوسف ام نمانی ولیکن اکثر الناس لا علمون دیر دخل کنا پڑی نپوی جمہوریت دے دین نے جمہوریت پہ ہر زمانہ کی دے دین جے دبی دینے دے وہی تاسے چیز ہوتا ہے جمہور علماء میں اگر جمہور علماء منگا دا عالم پر نسبت مانے ہو کہ پر عالمانو کی چلس کی تنزلے کی اسپاد دی ہو دی تابو کی ہو چی دے دے قول دا دے ادا اسپاد تنزل ہو اگر طول وی قانون دا قرآن منو حدیث پیغمبر منو و اجتحاد دا دے یہ وہی دا اجتحاد دے بل دا اجتحاد دے یہ روشن مسئلہ بل بشان تا ہوئی ادا قرآن حدیث دلا دے ہوئی تو خپل خیال بانے نو دے چلے اگر دے رومنہ کے دو با قرآن و حدیث بانے صحیح پی جلی استدلال بے صحیح ادا دے لوگو با کمزوری دا جمہور روان است آغا جمہور دا داشی مثال لے لکہ تی او بخ و دی او بوستا ادا رواجی ادیر خیلی نو دا دے پیدے بانے شراب رو گئے شراب تو انہا رواوائی تاو نیو چی خوادی او بس کا ادا خیلی او شراب تو انہا رواوائی یا خوادی او بس کا دا خیلی او گورو تا دا غنی جنگو چی شراب رواج نو دا دا شزارا که لور خور او خدا خدا ام دا قشان تا دا لور خور ام دا قشان تا دا او ادا رواد و دا پکن رواد کما سنه سی او سیم سی او دا کنه کلبونی کسی کل کیجی خود دقا خبر آده خود دان سر بوی دو پاقی بلو کیجی دا بلا بکنی دا پر دولا غوی مجوی او دا چی تنجیو کی ورکلی او جرگی سفرون که پرده می سرائی با سرائی پرده اللہ جوان جا او که تنجی کی دو سر اسپتی نسپا با سرائی کائی که بابا دا کی او جرگی اسپتی اسپا با سرائی کائی دا خبر وست کرو دا سنوی خبر ندا او دمرا خبر دا کہ نظر لگو غواری نظر پا ہما چشمی لگو رہی اچھا نظر لگو رہی چشمی لگو دیتا دغا چشمی لگو غواری جلی بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور بینا ضرورت کار دے کہ آقا مرض دے ادائی سزا ہوا دا مرض نم نم دائی سزا ہوا لے مطا انم قرآن نہیں دکھے کہ زیر کافر دے دار سا ہے کری یا عمر دے کافر را گلے غدا ہے کری ندائی نہیں مرضی نہیں دکھے کری لیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کنا قدیمہ طلبائی نے تو ہی جی ان جی صورت کی آیت وہ سارے احسن لگو سو گوئے اتم ذکر سے ان الحکم الا للہ فیصلہ بنا منے کی لیکن یہ اللہ فیصلہ دا اللہ کا یہ بل کیا بنائی ان الحکم الا للہ سرے تپوس ہو رہا اللہ دو خوب تپوس کی تعبیر کے ہم علم ہوئی تزرعون سبع سنین دابا وہ کیا لگ کرو اندک ہوئی ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون جا با رست راشی بلیو وفیہ یغاث الناس کہ پاگئی کی با نغچو ریسی برنو ریسی پخل کبانی وفیہ یعصرون پاگئی کی با معلومہ چیزوں نے دیر جات کی حکم دا اللہ چلی گی نبل چانا حس حسل حق انا راوت اوان نفسی ما غلاو خزما خبر زورن اوننسا نروس تو ذکر کئی کہ دی یوسف علیہ السلام تو سلام دا کرے پہکار دا دا قانون الہی پہ زور باندے دے لیوا آغا دنیا کی چلے دے لیوا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون مُنجے ساتھ ان کی وش پیتا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُون امنجے جدی ساتھ ان کی اللہ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون تدبیر بچائی اسباب با دخیر کائی دخیر با اسباب نرسو نتیجہ پیدا کول با تدبیر کون کی پلاس کی نہیں اکل صحیح کی جو کل فتح کی جی یعقوب علیہ السلام خلوم تدبیروں کو بچیان کے تدبیروں کو اور دا حکم احتیاط کا زہر مخرا نقصان رسی نقصان کو چکے رسی نو اللہ بے رسی کل زہر اخری نقصان کے عمر رسی تو توپک کی اولی نقصان کے عمر تو زلی اولی اثر جنگے پر شروع ہونے پر سرے اسکلو پزرب آنے دے طرف اور دبل طرف گولے خطلے ہو سارے زخمیو اور روح موت اسپتال پہ ہو کہ خول لیڈی ریڈن تھا آگا وقت تو بل نمبانی آگے دا پارو نمبانی بوئے تو مسلمانان ہوں پکے تو کہنے جان برال کی گوری یہ سوری ضرور سورے شہر یا سارے روح موت تھے بولے کہ وہ سلے گا تدبیری ہو کو سارے وقت بل تو دیزرے دن نا روح موت تھے اور دیر آئے نم پر دا سورے دا اور دا غیر نم پر دا سورے دا سنگے کر سیرے اگر نے تپو سکو اتابا کی گزار لگی رہی تو سنگ گئی نو خیاران و کوہان اگو کہ بدو دشمن نے تخیر دے کہ دے جیرہ بین کی گی میں یو دم روار دنو روان توک پہ کہو دس کہتا کہتا ہو برا کے دو کہتا کہتا ہو برا کے دو کہ گولے ہوئی نہیں کہ دے شیش کے پہ ہوئے بانی کہا دی بدلی میں یہ زبی سے کہتا کہتا ہو برا کے دو کتو خون اتلو یو بلتے ہو کتو خوشحال شوئے دا قتل کرے دیکھ تو کڑا دین رو پوتا پھر ہے نو گولے چل رہا نو ہوتے رہے کہ تو گولے زڑا رہا تو نو گولے کری ہو نو پردس رہے دلنا ہو گولے رو موٹے دیسے ہو گیا خلق ہو اپو اندار نو دیا مانا بھائی قرآن جی کر کے کہنا کہ دو تا تدبیر رکو کہ یہ دشمن دو بھائی درد کے نو نیو مروانے گے کتا برا کے گا کتا سر پنا کو سر ہوتا پے گا کون ہوتا دا ہوتا دا تدبیر ضروری اپکار دے مناسب دے او اثر کے اوچے پہ کہ اللہ کے نہ مدبر او نہ تدبیر اثر بہ کہ اللہ کے ارے وہ خری رکھے کہ دردا اثر پہ کہ سے وہ اثر بہ اللہ پیدا کی بے نہ پیدا کی کہ دا ارے وہ کیا اثر ہے ارے وہ کیا اثر اللہ کو دے ان لو کو اللہ الا ذکر ہو کہ ما اغنیان کم من اللہ من سے ما اغنیان کم لا الہ الا اللہ جو سن سن لو کو لے اللہ طرف اس کی ان الحکم الا للہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلتم ما تغفرم وعلیہ فلیتوکل المتوکلون تاس پہ بچو اللہ کی ناس پاری سور سپار ان کی زان اللہ تو سپار ہے تاس ان ماہم اللہ تو سپار لے وہ تجبیر دارے کے سوچ فکر کوئیں قانون دا المتوکل علیہ اللہ لا غیر بیدا مسئلہ ذکر کی کہ فیصلہ بدا اللہ دبل کیا بنے چلی گی سورۃ الانعام کی آیت دس پیتا الانعام آیت دس پیتا ان الحکم الا للہ فیصلہ دا اللہ پہ چلی گی نہ دبل حتی اذا جاء احدہم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. الا له الحكم وورى مخلوقات لا اله الا الله ستون کو وورى الا له الحكم دیو اللہ دے اختیار فیصلہ دیو اللہ کے لیے مرن مریو جن دین جن دے الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. اللہ کے درنگ لائے سر حساب کو ان کے درنگ لے بھی نہیں تپوس پر دینے کئی کہ تا حکم دا اللہ مانا او کدی نہ مانا دا اللہ حکم له الحکم اختیاری او غیر اختیاری تکوینی او تشریعی. تکوینی کی اختیار دیو اللہ دے بچا پچے دخل نہیں کری او تشریعی کی اختیار دا اللہ دے بندر دا اسباب لان دے اختیار ورکر دے حکم دا اللہ تقدیر تقدیر دا اللہ اسباب استعمال دا بندہ دا وس مناسب متو جسے زیلا مزہ پکو بانے کہ بیا جانا پگلا کی ہے لاس مور والا چگلا پہ کرے پردے ہوا مما تو چگلا پہ کرے جسے زیلا مزہ مزہ کی نظر پر ہی بانے لگی کہ پیش کی پر ضرورت لارے نظر کے قوم ہو یا غز دوں من افسوارے ہیں نظر چیز ساتھ دیا کیا پیسا تھا نخور ہوتا تھا کنا اسباب در کیجی اللہ اسباب کا غیر استعمال تھا تو پس گولے در کرے گا نو دس نو تکان پہ ایماندار مکوا دس تکان تو خپل ذاتی دشمن مکوا کہ بانا جو ہے کہ جہاد اب کے روانے ہو ماں پہ جہاد جس سے لیتے جہاد دن گی اس کے رشتہ سر ذاتی دشمنی ہوا ذاتی کیا انداز ہو پاگے باندھ گی اس کے لیے پدی بنیاد باندھے اسباب اختیار بندر اور کرے پدی مانا بانے حکم کے اللہ اللہ کی اسباب کی مشکار داغ رے زہر اخرا کہ مر سے اللہ کی نوجی لہ الحکم تا بد کو لہ الحکم پٹول پک جان مول کی مر سے پٹول پک جان اولی امر میں سی اللہ لہ الحکم تا خوش کرو کرنا حکو حکومت دا اللہ کے اختیار دا اللہ کے فیصلے والا دا لا الہ الا اللہ مطلب کسو لا حاکم الا اللہ لا حاکم الا اللہ فیصلہ بنی لیکن دا اللہ اللہ لہ الحکم دے تیرے کب آنگی ولہ الحکم ولہ ترجعون. سورة القصص کے دو آیت کی نفیم لہ الحکم لام دے اختصاص سے کنا الحکم لہو کدے بانے لہو ما کی کہہ دے لہ الحکم یو دا اللہ دے اختیار یو دا اللہ دا فیصلہ اختیار دا اللہ دے لہ الحکم الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. وورا فیصلے اختیار دے دا اللہ اگر در حساب دے قصص کی آیت نمبر اویا ستر لا الہ الا اللہ مطلب ہوں سو لا حکم الا اللہ نشتے فیصلو والا لیکن یو اللہ فیصلہ بتا کر چلی گئی اختیاری تشریحی اور تشریحی دوارا کدی وہ منل نو خیر دے کدی وہ نہ منل نو نقصان دے رہے رب کا هو اللہ لا الہ الا ہو وهو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولى والآخرہ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون. دا چی تو بیانی جی اللہ دے نشتے تو کو ابدا گئی اس قسم حکم جسے سلے سے قانون جوڑو لو اللہ بھی رہنا لو الحم یو دا اللہ دے صفت دنا کی صفت ہیں یو دا اللہ دے قانون سازی صفت دا قانون سازی یو دا اللہ دے صفت دا حکم یعنی حکم اور صفت دا حاکم ندو بلچا ندو زال جو قانون سازی موجود ہے تابانے لانت سے اپا قانون سازی جلانت سے تو قانون کو جوڑا چاہتا اور کہ اتحاد مسئلے میں آگا علمان و حق دے تو نیکان و بزرگان و علمان و حق دے اور کیا حق نہیں لہو الحمد فی الاولا دنیا جن ولا آخر عرصوم ولہو الحکم یو اللہ در اختیار در فیصلے اللہ صبر جردو لے سے متفوس پکری میں بل لگے والے اختیار ورکاو بل جو والے جنہیں مقرر اول کدا ہوتا ایدو فیصلہ کم قانون کو جوڑوں بہت مالا رہا اللہ تو پہ گواہ تھا میں گواہ دے اتی تارا دوں نقصان کر ستاوت سجے گواہ سے سجے پل رب تجھم اللہ گواہ سے لہو لوکم ویلے ترجعون اللہ طرف سے بگر گوئے سائی ہم جی سورت کے لوگ سو گورے اتا کے میت کے لہو الحکم لا الہ الا اللہ لا حکم الا اللہ حکم سوا کا اللہ نے بولتو مصرے حکم یو اللہ دے لہو الحکم یو دا اللہ دے اختیار یو دا اللہ دا فیصلہ بل ہوا کیا ایک نمبر 87 لہو الحکم یو دا اللہ دے اختیار اخری ہے کہ عطا کیا لا تدعو مع اللہ الہ آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون لا تدعو مع اللہ سرد اللہ نہ بل تو کو مدد نہ کی اللہ پری دے بل رہا مدد کیا خود کفر دے کفر دے واللہ بنی اللہ تم میرا ورسا نبل بنی میرا ورسا اللہ بنی نمون جی کہے مال غیر بنی ما غلط برکات کہے جلو زبان اللہ بنی نرو جو دنسی اللہ ویدی نمون غیر لوں رو جنسی دے ورسن زبان رو جا اللہ بنی نزا اللہ پنم بنی خیرات ورکے نغیر پنم بنی ورکے نغیر بنی قانون خلق کی راستی پر جو کلا نا اول وہ جے دا بجولے کی ذمہ دار واسا و در رسی مرکے دے اوزا دلوائی کون دے دے علاقو کے اوزا دا سن بابا ہے دا قلبی دے سار دے میں بے ورکاو اولی منی دا لا الہ الا اللہ منکرہ فخلو الہ نوینکار وجہ دا وچ پا لا الہ الا اللہ منچہ پوکری نوی کہ دا لا الہ الا اللہ جو تائی دا دے مطلب داو کہ دا خیرات ورکولو حقدار نشتے کہ تو نمی ورکائی الا اللہ بیر اللہ نسوک اللہ پن عمر تو الگ ور کئی او کڑے دا اللہ پن دا منات کی اپنی سے دے دا اللہ نا او دا لوی زون رو جو نان اللہ خیرات بکے دا وادا یا دا سی دا جلی گون رو رے بوا نو بای دا لوی زون پن عمر میں خل پولونے مانل دے زنانو با دا سر تا در مانا پولونے دا میں دا لوی زون پن عمر مانل دے کہ تو کرانا خفا نیسی خوش آلن جی نو مکتبا کافر اسو کبرنو او رو تو پیغنو نارو گا لہو لوگ یو دا اللہ دے اختیار پڑے تیرا مدد کرن والے پا جے تم کی سوا دا اللہ نہ چاہتا الہ نہ کر لا الہ الا اللہ جس کے لائق اس قسم والے نہیں پا جے تم کی سوا دا اللہ نہ تو او دا من لہو لوگ کم دا و کم دے دا را خاص دبل کیا ہو کم نہ چلی دا و کم پرے پبل پہ جے دا شانتا کل سین ہارکن الا وجا ہر سخت نیوی بھی رضا دا اللہ نہ ہر سخت نیوی جی لہو لکم دعوکم لے گارا طول بختمی جی پاتی پوزی سے ختمی دلی مرے ہی تر جاؤنا او خاص اللہ سب جاؤ دولا سے متفوز بکی نبن تو نسمت لب سو لہو لکم اختیار دیو اللہ لا الہ الا اللہ لا حکم الا للہ لا حکم الا اللہ حکم نسے بیدا اللہ را نچدا منی نبیہ بدا قانون جوڑو لبن تو گدرے بیا با قانون جوڑی تو ادری جی کہ زبا قانون جوڑم با قانون ویل تب ادری جی کہ قانون بغیر اسمبلی کی قانون دا اللہ نیسے زب پدے بانے زمان غیر کہ دا اللہ قانون دے کہ پدے مسئلہ کی دا قانون سے بل بسا جاتے پدے مسئلہ پدے پیسے کی دا قانون دا اللہ سے بل بسا جاتے ان الحکم اللہ للہ حکم بنے لیکن دیو اللہ سورة غافر حامی مومن کی روایت کے ان الحکم اللہ للہ فیصلہ بنے لی چندی واللہ فالحکم للہ العلی الکبیر فیصلہ با چلی جی دیا واللہ کہ دور لوئے دے فالحکم للہ آمین مومن اللہ اللہ فالحکم للہ آیت نمبر 2 مسجد منو تن من خوش لو منی الحکم للہ فیصلہ حکم دے اللہ ان زبل دنیا کی ہم دا اللہ حکم دے او اخیرت ہم دا اللہ حکم دے زبل چانی چلی ذالکم بے انہو اذا دعی اللہ وحدہو کفرتم و این یشرک بہی تؤمنو فالحکم للہ علی الکبیر دا لو خبرتا سوائن فسبب دے اذا دعی اللہ وحدہو کلتی ببلل سیو اللہ ایک یوادی ایک یوادی اگر دا بلن لائق ایک یوادی اگر دا حکم لائق دا حکم مالک ایک یوادی اگر حاکم دا حکم جوڑولوالا قانون جوڑولوالا اذا دعی اللہ وحدہو دا پنچی رے دے ویرے ہوئی کہ فیصلہ بدیو اللہ دا بل چاہے دا قانون نیستے دے پنچی کول والی دے والی دا والی قانون خدا چلے گا تفریح بغل پہ سروان سے کیا فرق ہم نے تصبت انکار کا ہو نہ شکری بم کو انکار بم کو وہی نصرت بھی تو امین ہوں شریف بتائے سسرت روک نہ تصبت رونا مانا رہ مدد کیجیے اور آرسی مانا شکرانا اور کولے سی بے اختیار سے نہ تس مانا ادا مانا کہ بندن بندہ بندیان والا قانون جو لے سی تو امین ہوں تس مانا لا قومی سمبلی اٹھنے کی چیز نہ ٹول پاکستان کی وچار صحیح ہے وچار نہیں ٹول چکی کیا نا اٹھوں ہم تقریباً ٹول خلق ہوتے تقریباً میں کہ ڈیل خلق اٹھنے ہوتے قانونی قومی سمبلی والے لوگ اٹھنے ہوتے ڈیل خلق کے کنو ہوتے انہوں کو قانون سے صبح سمبلی والوں لوگ کئی رنگ بنا رہے چنا کسا جوڑے یا بس چل کے سبر تارا میں تو بکری اور صبح چنا مطالبہ ہوں قومی سمبلی کے ڈیر نوتے دیو جن قرآن جی کرتی سرج بھی تو امین ہو فل حکم للہ علی الکبیر حکم دیا اللہ کہ دیر لوئے دیر اچت ادیر لوئے دے اچت کے ذات دیر اچت فکر قیاس و حمل کے مرسی ہے برتر خیال و قیاس و گمان وہم وہ ہر کسان دے وہ فراموش کر رہے ہیں ہر سن لوئے ہر سن اچت لوئے دے پسی فتنوں کی یا غشی فتنوں سر لوئے کیا جی فتن برابری جی دائے قانون جل کبیر سمیع بندر سمیع اللہ بصیر اللہ بصیر دے بندہ دا سر خل کے کہنا حل کبیر دے روئے دے پسی فتن کی دا راو رے دلہ دا بندہ دا رے دلو ترمین دا دے زمکے ہو دا اسمان دے لری والے میں زیاد لری والے دے زیاد فرق دے زیاد جدائی دا درشان تا قدرت دا بندہ قدرت دا اللہ جوڑا سے خود بندہ قدرت ہو اللہ قدرت اللہ قدرت پہ ہر سرے اور پہ ہر طریقہ دے ہر وقت دے ہر دیکھے دے اپار حق دے اور بندہ قدرت محدود دے جو بندہ قدرت کے حق کے دراغے میں پوچھے نہیں کی لیدل دا اللہ دی البصیر اور لیدل دا بندہ دی جہالنا اور سمیان بصیرہ اور لیدل کے بینا دے نو بندہ کے حد پوری نہیں اور اللہ رب العالمین لیدل محدود دے حق دن ملی قد حددی اور ادل محدود دی حد جن ملی دے تر قبانی نو سنچ پا صفات کے بغد دے مناسبت نجیتت نشترے دا اللہ رب العالمین ادھا مخلوق پا صفات کے دا شانت دا صفات کے کم مراکز دی آغا مراکز کم فرق دے سمع و بصر دا اللہ صفت دے نو سمع و بصر زماز تاس سمع و بصر دا شانت دی نا من کے کیفیت ندے بابن صفتون دا اللہ دی سمع شتے بصر سے کیفیت لا نالا پتہ نشتے کی سنگری اور تو ہزار نہ جو ہے کہ رسک جو گولے گی پھر آدھا سے پاس سر مندہ آگے لان دے سر مندہ اور جیسے یہ سو لالی آیا زند اللہ لازم دا پتہ نشتے اور نظر اس کے سر گیا اور یہ بھی کہ لیل چکوئے گی آئین اللہ ناظر رسول علینا دا اللہ سر گی منتا گوری دا اللہ نظر منتا گوری انکا بی آئیونینا زماد اس نظر کمکتے زماد اس سر کو کمکتے زدینم ہر حال کے اوپر دے بارے نو فرق دے الکبیر لدی فرق بنیاد دے ہر سکی کبیر دے بارے تو صبح کیا اس کہنا کہ آگے پہ رو رسائی نو مسلم دا جی کہتا الحکم للہ فیصلہ بنی پا عالم نو پا دنیا نو پا آخر لیکن یہ اللہ پا دنیا کی اختیار رہ کرے گا اخرہ طرح کی اختیار نہیں سے یا پا تکیلی کی اختیار نہیں سے دے تیرے قبانی سورت مائدہ کی آیت پنزوز سورت مائدہ آیت نمبر پنزوز فیصلہ دا اللہ اختیار کے رات دا اللہ دے اختیار میں بل طرف کا بدلوائے مو چور دا اللہ دے فمن آسن من اللہ حکمان لقومی یوکنون دا اللہ نے فیصلہ کی زیاد خود سوک دے دا اللہ فیصلہ با دا طول انہوں جاتا بے سرے وہ سوک بے منی آگا سوک بے منی کہ اگر پا اللہ ایمان سچ کنا کہ پا اللہ ایمان نیس سے ایمانے نمانی آیت نمبر پنزوز سورت مائدہ آیت نمبر یو پنزوز ومن آسن من اللہ حکمان کہ قومی یوکنون دا اللہ را فیصلے دا فیصلے میں زیاد سو فیصلے کہ ان کے سوک دے وہ چالا یقین کہی تھی یقین نہیں کہی ماغی پورت تا زمان تچارائی تا زمان جد شیب لزمان بل شیب لروان دے فیصلہ پاگی باندی تھی فحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اے جناب پوری زمانی فیصلے لے کئی حکم لے کئی نہ پوئے گا اور مسل اللہ شاہ بنا پوئے زمانے سے صلاح اور درگے اللہ شاہ بنا پوئے زمانے سے صلاح اور بہتر یقین اللہ شاہ کہ شیطان و تراتین میں شیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم لوئے لے فیصلے دے کوری تو بل سے باندھے ترویسی لبسل ان تر نکاح فیصلے ہوں جب بچی کے ساتھ تم نے سب کر دے دو فیصلے ہوں دادا کا تر یہ کیا نو کھولے کہ پشاور کی بنا سو غور میں سن سکے اور وہ بچے سرو والے نہ ہو صحیح جانا پون اختر میں ملا حکم نو سندارا حکم جائے لیا کچرو لگے ججان لگے ہو کلان لگے جاہلیت کا فیصلہ کورے اگر لکھائے جرگوڑ ہوگی اگر لکھائے ٹھیک ہے جرگا اسلام قبولے سی اور جرگا پر شرعی قانون بانی بندہ مجبور قبولے سے جو نہ مانے چلی کہ مسلمان ہو سکتا تو مسلمان میں سب ہے نہ مانے مانے گا اسلام خراب ہو جائے گا اختیار اس سے اور دولا بہتر ہوگا روک دے خستہ اللہ نا تو حکم کوڑ کے فیصلہ یہ قوم یوکن خلق لے یقین کی پلا الہ الا اللہ بانی یقین کی پا اللہ بانی کرنا اللہ بانی یقین دا لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ لا حکم الا اللہ لا مقنن الا اللہ قانون مستر یہ قانون جو ان کے سواد اللہ نے بولتا ہو سورت کاف کے آیت میں اس پر جسم لا یشرکو فی حکمہ احدا اللہ پر فیصلہ کے سوک مشری کئی فیصلہ کی کئی بارے کی شرکت نے کہا کہ یہ جمہوریت کے غیر علماء پسے اور قانون پاس ہونا کہ اللہ سے ہو کر نہ رہو من لے کی سورت کاف آیت نمبر 26 سورت سورہ کے آیت نمبر 10 وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ہر طرح کے اختلاف کو کہتا سپارے کے پیسے سلے نہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ حکم دارے اس پر لسے اللہ تا اس پر فَكِلُوا حُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ لسن آیت کی جس میں سپارا حامی سورہ آیت لسن وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ مَا ہر سکے دیو بننا خلاف کا شیتا سو اختلاف کا دیو بننا ادل بدل خبر کرو کہ تو تشی کی من شین شین نہ کہ ہمیں دے سکا ہر سکی رکیو کا غلط کیا ظاہری اور کہ دیگے اجتماعی ملکیوں کے خارجی اور دا سنتا قانونی اور کتابودی ارے یو چی من شین حکمہو الاللہ فکلو حکمہو الاللہ اس پارا حکم داری اللہ تا یا فطلبو حکم ہو حکم داری طرف اولوٹو چرتا الاللہ روان سے اللہ طرف تا دعوی کتاب پر روان سے رضی کتاب کتاب کی حبور کہ کتاب یہ حقانی ربانی عالمانوں نے معلومات کی فحکم ہو الاللہ ذالکم دار لو خبرات حکم مد اللہ کم بن جان تاستن اللہ ربی اللہ دے رب گناہ کی فیصل بداغا پا قانون کی گیر بلنا ذالکم دا فیصلہ کے لئے پا قانون بکی اللہ ہو ربی اللہ دے مزید پڑی پالے زما تربیہ پڑی کہے کہ جب کیا پا قانون بکی فیصلہ رہی علیہ توکل تو دنیا میں وجنی دنیا بنے تنگی فیدی بنے نقصان برا ترا سی تو یو اللہ اپنے دان سیت یو اگر میں دان اس پارا علیہ یو اللہ میں دان اس پارا توکل تو ویلیہ انی بو اللہ ترا سب گردن کی جوین لڑا لیلہ سنونا شہید نے بتا پوچھ کی جی اللہ کبھی سر عبادت بے یہ غم میں قتل ہو رہی بے خلق میں بتا پوچھ کا پکم جرم ماوجنی ہو جلے مدہ خنرہ کہ سعادت جواب پکل موجودی سکتے لو سو اللہ تنی نہیں رہا کہ اللہ سر سے کیا ہو کو در خلق ہو کو بے یہ غم میں قتل ہو رہی پکم جرم ہو جلے ماوی لا الہ من مل دی نقانو بر اللہ اللہ اللہ بچہ بنی اور دیتے زمت رکھوں تردے کے دیتے شہید کم نداری کرتی فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ کہ شہید سن تنارا طرف تزم دانے لے چما پا مر کی نبل دیتا بھی بوجی پیسہ لبا بھی نہیں کیجی نا چی مر اکرم نا آگا دیتا بھی بوجی آگا دیتا بھرم پیسہ لے طلب بکم وہ سال سارا دینا بل دیتا بوجی کی نبل دیتا بھی دینا واقعی ہم لیتا ہے ملے ورکا ترہ با مگر کا بے سر مو کلا پیسہ لو سر کے اوپر بل قانون سر کلو کا دا امریکایان انہوں مطالبہ ہو کہ زما سوئے کی نولے گا رہا کہ زبا پر قانون مجرم کون زما پر قانون مجرم سے زبا رہا سزا ہو کون دا نیسی ہے اخفل ہوئی دا مالا رہا کہا دا مالا رہا کہا زبا رہا کہا سلا کون اور پیسہ سرو کی ناراج کا شہید کی ابھی مر رہا ہوگی کی دنیا کا بلوچستان سے رہو لے گا پنجاب سے رہو لے گا مر رہا لے گا بولے قانون سے لا کے چلے گا دا کم نہ کم سے انسانی غیرت کو بکار رہتا ہے زما ملکی ہے زبر جزال لکھو جو دین سرمن ہوگا سن اس کا قانون کہنا پڑے گا جو سر فل جوڑ کم نہ کم نمرہ غیرت کو بکار رہے ارے انیب عمر طرف سے بگردم فیصلہ اللہ سے خبر ہے اللہ علیہ وسلم اور دا چار ذکر کون پاتر السماوا کے ملار دا زمین کے اسمان ان کے علاقہ ان کے علاقہ کنا سورة الانعام کی اخری آیت یو سن چوار لسن یو سن چوار لسن اخری نے یو سن چوار لسن فیصلہ دا دا عمل فیصلہ دا دا جرم فیصلہ دا دا اللہ سیوا بلچالہ پہ اوڑم نا اللہ لوڑم دا اللہ قانون دے اوڑم پاگی بانی ما پڑھ کے ایسا پڑھا مانم کہ پاگی ان پڑھ نکلو نکلم نزو سے سرے مندلو تا سیار میں افا غیر اللہ یا تری حکمان این سیوا دا اللہ نا بلچو کو گرم دا اللہ فیصلہ کے ان کے یو سلطار لوڑ نہ دیو اللہ کا سلام عالم نہ دو بل اس دنیا کے فیصلے سے غیر سے ہوئی راضی ہوئی کہ فیصلے میں لڑ وہ الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا اما غدے چلے گلے تاس کتاب لکھلے قانون مفصلا بالکل جان جان لگے جدا جدا رے اسکال پہ کے تو سزے نشترے اور اگر منگل تو تیار نہیں جاگے پہ جب آنے بل لکھے ولی گورے لا سمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات و هو السمیع العلیم شرط سیدا پورا سیدا کامل سیدا فیصلہ در ربی کلمت ربی فیصلہ در ربی اور تو اس کو کلمت در ربی پورا سیدا در عربی ترجمہ پا عربی باندی ہوگا تو اس کو بیری دیجا کلمت ربی اللہ کلمت پورا سیدا ناغو بیاوش اللہ کلمت پورا سیدا اللہ کسنگا پورا سیدا جدا خبر ہوتا ہے جدا رحمان جی منی کلمہ تو رب دے فیصلہ کرا حکم دو رب دی صدقا برشتیا و عدلانا دے انصاف رشتی دا فیصلہ دا اللہ دا دروغ کو کی ذہن اشترے اور دے عدلانا دے انصاف دا فیصلہ دا اللہ باغی کی دے ظلم کی ذہن اشترے تو یہ ظلم دے غیر وجل لے کدا بلو وجنی انصاف دا لے کدا بلو وجنی لاس ورکے دا اللہ توفق وصلت پورا ورسوئے رہا اللہ وآ او دو تے پا دیجے باندی رکھلا سوا پا دیجے مر رکھلا سوا او دے پا دیجے رکھلا سکرہ چا اللہ کی منع کرے ظلم یو کتنا انصاف دے پا سرد اللہ دے انصاف دے تو وکی رہا پورا تو پک رہا دیسی دپلاب لور جنگو علمان دواتیاتی لکی والعلم عند اللہ نجوی رہا اساتھ کی موجود ہے نپلاب مور اولا اولا نو تو سر کیوں بھی جو رکھ رہا سے کپلا رہے ہو یہ وہ نہیں کہتا ہوا کمزور عمر سے تو فیصلہ لا رہا یہ جو کچھ ہو بولے یہ وہ نہیں جو ہو یہ سر میں سے پیدا لسن فکر میرے سے دے رہے اگر ایمان اسلام کو تو جیلی خونوری ہے تو سکولی نہیں عمر ادا چوب رہا کرے ای بیجی سر آوا اچھے تم ابلے ہوئی گزار کے کوا تھا گیتے کوا کہ نہیں جیو نو کلمتے ہو نو دل تک جدا دو گڑان ورگلی آیا کمزور اوپر سر اور ما جی چوک دل رکھ لاسن یا اپنا تے ظالما تو تو خود ہی جی تا کہ تو خود اپ کے بارے میں عمل کرے یا تے نہ رہے نو خود ہو والی کنا طریقہ اس دے کول تو والی چلو تو خود ال والی پدی مانا باجی کرتی صرف کام دارے نے سری سری درو پگنی سے وا دلندا دے انصاف او ظلم پگنی سے زیادتی پگنی سے نام بدلے کلمات نشتے تو کم بدل ان کے لئے فسرو دو فسرو دا اللہ لا تبدیل علی کریماتی مقیم اللہ صورت میں لگے بلتم لا مبدل علی کریماتی نشتے بدل ان کے خبر فمانا دن شابانے ما لا تبدلو کریماتی دا اللہ فسلے مبدل روائی دا اللہ فسلے اولی ویلی کلمت رب دے نرسوی کلمات یواج دا فسلے نظر اللہ نوری فسلی دی دا اللہ نور قانون دی اور قانون مجموعہ دا قانون مجموعہ القرآن یو بسر کرے اگر ایمان سر سر ہو کرے ندیر بدلے ان کے سوک نشتے ہیں نو بدلے نکلا مجرون کی اور سے مانا میں بدلوائی قانون جو کو زنانا ہی آزاد گیری کیا کسی کرا سکنی سے راور خود دن سے رکھت کیا پتلے گی کیا پتلے گی داغی دا چلے گی کا حق دا غبو مانگی کی تو خرچن کیا پتلے گی سن لیتا گر گی کیا پتلے گی تو تو جزا لگے لیے تمہاری پابندی کہ میاں میں حرام سے نکلا حرام سے بھی میاں نکلی ہمیں سے سب کتابیں قابل ضبط کی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بیٹے باپ کو خب کی سمجھتے ہیں اگر کیوں وکا سے نہیں پیجیے تمہیں پیجیے پلار نہیں پیجیے ہم شرام نہ پیجیے بس منگا پور سو تعلیم رہو اپنا برمن سو لگو سو تعلیم رہو ہوا تھا اب پدی بانے منگا جے میں لکوانی میں حیات کا ٹول ٹور کی ہوئی اور لوگ وہاں علاقہ تھا پاتی نچاری ٹور سن لو برابر کوشش نہ دیے ٹول لم پر دے رہے کری ماتی وہ ان تو اکثر امن سے لاؤ جمہور پچھلوان سے اور کمانڈر شور ہو کے جمہور آج کی دنیا